राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा तारीख 3/5/94 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम अपने पर भी आकर्षण स्वतः होता है। जैसे माँ का बालक होता है तो माँ के प्रति स्वतः आकर्षण होता है, स्वाभाविक माँ प्रिय लगती है। जैसे पत्थर है वो पृथ्वी का है तो ऊपर फेंको जो आप खींचता है, जैसे अग्नि लग जाते हैं तो उसी लोग ऊपर सूर्य की तरह सतह जाती है। ऐसे ये जीव परमात्मा का है तो परमात्मा की तरफ सतह जाना चाहिए सतह। परंतु इसमें एक अंश परमात्मा का है एक अंश प्रकृति का है, तो प्रकृति के अंश को मुख्यता देने से ये संसार की तरफ आकृष्ट होता है। अगर ये प्रकृति के पदार्थों को महत्व ना दे तो स्वतः इसकी परमात्मा की तरफ वृत्ति हो जाएगी स्वाभाविक। परंतु प्रकृति के पदार्थों को महत्व देने से ये जड़ता की तरफ आकृष्ट होता है और वो दिखता है कि ये स्वाभाविक आकर्षण है, स्वाभाविक आकर्षण नहीं है। क्यों? उनके आकर्षण से परिणाम में दुखी दुख पाता है, संतोष नहीं होता है। कितने ही प्रकृति की वस्तु मिल जाए, त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, कितना ही मान आदर सत्कार बढ़ाई आराम सुख भोग कितना ही मिल जाए तो भी इसमें संतोष नहीं होगा। और परमात्मा की तरफ चलेगा तो संतोष हो जाएगा। कहते दोनों का अंश होने से संसार की तरफ चलने में संतोष क्यों नहीं होता और परमात्मा की तरफ चलने में संतोष क्यों हो गया? भाई अंश दोनों का है, ये भगवान का अंश है प्रकृति का भी अंश है। मनुष्य स्थान इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान ही और ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो प्रकृति का अंश है वो प्रकृति उत्तर खींचे और स्वयं परमात्मा और परमात्मा खींचे तो स्वतः आकर्षण सिर्फ ये तो क्यों नहीं होता। इसमें एक एक बात गलती है, एक क्या है कि ये नाश नहीं होता, इसमें परिवर्तन नहीं होता। खुद में प्रकृति का कार्य उनका नाश होता है उसमें परिवर्तन होता है। अगर इसका भी नाश हो जाता है परिवर्तन हो जाता तो काम आफत मिट जाती है। मारवाड़ी शब्दों का तो पापो ही कट जाता सब ठीक हो जाता, क्यों बदल जाता तो ठीक है। पर तो मुश्किल ये होगी कितना ही प्राकृत पदार्थ मिल जाए स्वयं का नाश होता नहीं और प्राकृतिक पदार्थ सब ही नाश वाले अंत वाले है परिवर्तनशील है हरदम बदलते रहते हैं, ये कभी बदलता नहीं। तो साथ रहने पर इंद्र विष्णु संतोष होने वाला है ही नहीं, ये निश्चित बात है एकदम पक्की बात है। कभी नहीं हो सकता इंद्र संतोष, क्यों नहीं हो सकता कि खास में जो मालिक बना हुआ है वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। तो उस अविनाशी तत्व का अंश अविनाशी है ही, इसको विनाश होता नहीं। विश्वास से विनाशी चीजों का त्याग करना इसके लिए खास आवश्यक हो गया, क्योंकि विनाशी में भटकते हुए बहुत वर्ष बहुत जन्म हो गए कई युग बीत गए, इसे कुछ मिलता कुछ है नहीं। बहम होता है मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, नहीं कुछ है। बहम होता है कितना धन हो जाए तो जाए, इतना मान हो जाए तो, इतना मिनिस्ट्री हो जाए तो, इतना राज्य हो जाए तो, हो जाएगा सुख हो जाएगा हो जाएगा, ही रहता है, होता नहीं। और परमात्मा की तरफ चलेगा तो शरण आए बहुत सुख पाया, आनंद हो जाएगा। इस वास्ते सज्जनों, कभी हो परमात्मा की तरफ चलने से ही शांति होगी, ऐसे शांति होगी नहीं। संसार के त्यागने से शांति होगी, बहुत आनंद विलक्षण परमात्मा की तरफ होने से ही होगा, तो फिर देरी क्यों करनी चाहिए। यह हरेक को चेतावनी आनी चाहिए भीतर में सोते ही, इसके बिना काम तो चलेगा नहीं, तो फिर देरी करनी चाहिए, गलती कर दुख पाते मुहबत में। इस वक्त भागवत में तूर्णम यते न पते धन मृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं हो तब तक जल्दी से जल्दी करते, तूर्णम यथेत जल्दी धर्म कर, निश्चय ऐसा है। विषय करो सर्वतर से विषय सब मिलेंगे, देवलोक में जाओ तो, मृत्युलोक में जाओ तो, भूत प्रेत पिशाच बन जाओ तो, पता बन जाओ तो, ये तो सब जगह मिलेगा, और इससे शांति मिलेगी नहीं। स्वतः आदमी अपने अनुभव का आदर करे तो कितना ही भोग कितना ही सुख मिले उसे अरुचि होती है, परमात्मा से अरुचि नहीं होती। इस जो लग गई अगले सत्संग आदि तो अरुचि नहीं होती। राम चरित्र जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिल नाही। भगवान के चरित्र सुनते हुए जो आघा जाते हैं तो कहते रस विशेष जाना तिल नाही, थोड़ा जानता है थोड़ा तो जाना है। तो रामचरित्र सुनते अघाते हैं तो सुनता तो है जो साधारण जाना, रस विशेष जाना तिल नाही। रस विशेष जाने तो जिनके स्वर्ण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी शुभ शरी नाना, और भरे ही निरंतर हो न पूरे, जिनके हृदय स्वरूपे। रस विशेष जान ले तो फिर बस स्वर्ण समुद्र के समान हो जाएगा। और आपके शब्द है, आपके गुण है, राम शब्द है, ये तरह तरह की नदी आकर पड़ती है। कितनी नदियां पड़ जाए तो समुद्र भरता ही नहीं, कि भाई अब तो बहुत जला आ गया, अब भर गया समुद्र में, बाढ़ आ गया, जब ज्यादा आ गया जल, तो वो कभी भरता ही नहीं। ऐसे ही भरन निरंतर हो या न पूरी, कानों से भगवान की बात सुनते ही रहे सुनते ही रहे सुनते ही रहे, तृप्ति होती ही नहीं। तृप्ति में अंत क्यों नहीं आता, कि दो बात होती है कसर। जैसे भोजन करते हैं, बढ़िया भोजन होता है तो कहा तो भोजन कम हो जाता है, अगर भोजन ज्यादा हो तो पेट भर जाता है, अब कोई इनको ताकत आ ही जाती है। इधर पेट तो भरता नहीं और गुणों का अंत आता नहीं, दोनों बात नहीं। कितना ही सुनो भरता ही नहीं पेट, आगे आगे भूख हो जाती है। गीता रामायण पढ़ते हैं तो इनके अर्थों का भावों का अंत आता ही नहीं, नई नई बातें आती, नई नई अंत आता ही नहीं, और भीतर पेट भरता ही नहीं। बुद्धि एक ऐसी चीज है कि कितने विद्या सीख लो ये भरती ही नहीं। कई कई भाषाएं सीख ली, कई तरह की लिपि सीख ली, कई तरह की कला को सीख लिया, सब सीख लिया, तो कोई भी भरता ही नहीं। पृथ्वी एक बुद्धि की जगह रुकती है नहीं, बढ़िया से एक बात है। मकान में चीज भरे तो जितनी भरे उतनी जगह रुक जाती है, इसमें कितनी भाषा कितनी कला कौशल भर लो चीज रुकती ही नहीं, तो नहीं रुके वो भरे का है ऐसे, थोड़ी बहुत की आ जाए रुक जाए तो भरे ही, तो विलिख रही है क्या विचित्र बात। और स्वयं भी है महाराज अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ऐसे ये भी अनंत। तो हरदम होते ही चले जाओ, देते ही चले जाओ। जिसमें भी एक बात विलक्षण मालूम देती है कि प्रभु के चरणों के शरण होने से बहुत विलक्षणता आती है। ज्ञान से भी होती है, योग से भी सब होता है, पर प्रभु के चरणों के शरण होने से विलक्षणता आती है, क्योंकि प्रभु का ये अंश है। वो दूसरी तीजों को ढूंढता है, कहीं तृप्ति हो जाए, कहीं तृप्ति हो जाए, हो गई नहीं। तो अब तो विचार एक ही हो जाएगा, अब तो एक तरफ ही चलना है, और तरह शांति मिलेगी नहीं भाई। बहुत जन्म बीत गए और इस जन्म का समय भी बहुत बीत गया। अगर समय कितना है इसका पता नहीं है, तो एक भगवान की तरफ लग जाना चाहिए। संतों ने कहा है, चारों वेद ढंढोर कर अंत कहोगे राम, सो रज्जु पहले कहो तो इतने में काम। सब पढ़ा पढ़ करके भगवान की तरफ चलोगे तो अभी से चल पड़ो, क्यों समय बर्बाद करो इधर उधर में, यहाँ कुछ मिलने का है नहीं। संत लोगों तो कह दिया है, चाक चाक सब साड़िया माया रस खा रहा हो, हमने चाकर देख लिया सब खा रहा है, अब तुम मेहनत मत करो, हमने देख लिया सब, हम देख चुके दुनिया को सब धोखे की सी ठट्टी। तो संतों ने देख करके पहचान करके कर दिया, वो काम संतों ने कर लिया, अब अपने भगवान तो लग जाओ। उन लोगों ने देखा, परीक्षा करी, चाक चाक सब साड़िया सब देखा, सब नमूना देख लिया, कहीं शांति मिली नहीं। अनेक शास्त्राणी विलोकिता नहीं, कितने ही कर्म करे। तो अपने तो उनका ज्ञान का अपने आदर कर लो, सदुपयोग कर लो और लाभ ले लो उसका। अब इधर जानने करने में बुद्धि खर्च मत करो, समय खर्च मत करो, अपना बल खर्च मत करो, अपनी योग्यता खर्च मत करो, एक भगवान की तरफ ही, एक ही उद्देश्य बन जाए बस, एक उद्देश्य दृढ़ता से बढ़ जाएगा, बहुत लाभ होगा। हमें तो बस एक ही करना है, इसकी महिमा गाई है भगवान ने कि व्यवसाय यात्रिका बुद्धि रेखा एका एक एका एक ही बुद्धि होती, और बहुत सागर अनंतता से बुद्धि अव्यवसाय नाम निश्चय नहीं किया है, बहुत सागर अनेक ही होती है। और ये व्यवसाय एक निश्चय कर लिया कि परमात्मा की तरफ चलना है, इस निश्चय का बड़ा भारी महत्व है। अपनी चेत सु दुराचारो सांगोपांग दुराचारी, बढ़िया से बढ़िया दुराचारी, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग वो भगवान का भजन करता है, तो साधु रे व स मंतव्य, उसको साधु ही मान लेना चाहिए। क्यों मान लें कि समय भविष्य तो हो गया, उसने निश्चय एक कर लिया, निश्चय एक करने के बाद वो साधु हो गया, वो उसकी लाइन बदल गई, वो और हो गया, वो अब नहीं रहा, संसारी नहीं रहा। एक ध्येय बना लिया पक्का के भैया, हमने तो एक ही रक्त बढ़ा लिया, ध्येय बढ़ा लिया, इस पर दृढ़ हो गए हम तो परमात्मा की प्राप्ति में ही चलेंगे, इधर ही चले। तो क्षिप्रम हो धर्मात्मा, बहुत दिन धर्मात्मा जाता है। कारण क्या है, मूल में परमात्मा का साक्षात अंश है ही, ये जड़ की तरफ चलने से दुख पाया है, अब उसका एक निश्चय हो गया तो सब काम बन गया। समय व्यवस्थित तो हो ही, निश्चय बड़ा अच्छा कर लिया, ठीक होना चाहिए जैसे हो गया। जैसे भटकते भटकते अपने घर में आ जाए तो समझे बीत गया, पहुंच गए। इसी तरह से ये लाइन लाइन में आ जाए भगवान की तरफ तो बहुत काम हो गया। अब इसकी दृढ़ता कर लेनी चाहिए, वो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा नहीं हो, पर विचलित नहीं हो, एक दृढ़ से हो गया, सब में व्यवस्थित हो गई, व्यवसायत्मक बुद्धि ढिलाई नहीं लावा, एक निश्चय पक्का हुआ, फिर सब ठीक हो जाता है। हम सुनते हैं गंगोत्तरी से गंगा जी की धारा छोटी सी निकलती है, छोटी सी धारा। वो धारा का उद्देश्य समुद्र में पहुंचने का है, सगर के पुत्रों का उद्धार करना है, लक्ष्य वहां है। तो छोटी धारा है, उसमें कई झरना मिल जाते हैं, कई बालाखाड़ मिल जाते हैं, कई नदियां मिल जाती हैं, कई सरोवर मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी घाघरा नदी, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां, बड़ी जमुना जी, कई नदियां वो मिलती जाती है और सभी गंगा बनती है। मिलने पर दूसरा नाम नहीं रहता, गंगा जी हो जाता है, गंगा जी हो जाती है। वो थे गंगा का है ना, समुद्र पहुंच जाती है तो उसका नाम गंगा है। मिले वही गंगा, जो मिल जाए वही गंगा, जो मिल जाए वही गंगा, आती जाती मिलती जाती है। कलकत्ता के पास समुद्र में चलने वाले जहाज चलते गंगा जी में, मोड़ में छोटी धारा। तो एक लक्ष्य बनने पर सब चीजें उनमें समा जाती है। ऐसे एक लक्ष्य आपका बन जाए तो आपके अनुकूल चलने वाला भी सहायता करेंगे और प्रतिकूल चलने वाला भी सहायता करेंगे और उदासीन रहने वाले भी सहायता करेंगे। ऐसी विलक्षण बात है। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले हैं, उनके चोर और डाकू की सेवा करते हैं, दुनिया की चीजें छीन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, दूसरों को मार देते हैं, उन चीजों की सेवा, उन संतों की सेवा करते हैं। इतने क्रूर होते हुए भी ये साधु है सेवा करते। तो परमात्मा की तरफ चलने से वो सबका मित्र हो जाता है, सबका ही आदरणीय हो जाता है, सबका ही वंदनीय हो जाता है। क्यों? कारण क्या है? अब ठीक लाइन पर आ गए, जिधर जाना चाहिए उधर जाने गए। तो सबसे पहले ये बात है कि अपने अपने विचारों को दृढ़ कर ले, परमात्मा की तरफ चलना है। सत्संग करने वालों का ऐसा भाव बना हुआ तो है, परंतु क्यों को पता है, क्यों को पता ही नहीं। सत्संग अच्छी लगती है, सत्संग करते हैं, ऐसी बढ़िया बातें होती, अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है इसका सब ख्याल नहीं, विचार नहीं करते। तो विचार करके एक उद्देश्य बना देना चाहिए पक्का, और बना देना है उससे बढ़िया है पहचान लेना है। कब होगी करी करुणा नरदेही, भगवान कृपा करके और मनुष्य ये देते हैं, बिना हेतु सने ही, बिना हेतु ही कृपा करने वाला तो स्वभाव है। और वे करुणा कर, वे फिर कृपा कर, तो डबल कृपा होगी, दुगुनी कृपा मनुष्य देते हैं। तो मनुष्य शरीर मिल गया तो पहले उद्देश्य बन गया, भगवान की तरफ चलने के लायक सामग्री भी दे दी भगवान ने। मनुष्य शरीर दिया है तो एक बात भी याद, विशेष ध्यान देना है बात का, कि परमात्मा की तरफ चलने के लिए शरीर दिया है तो सामग्री भी दी है। मन समझता है सामग्री अब इकट्ठी करेंगे हम, ठीक करो कोई बात नहीं है, पर सामग्री भी दी है। किसी कोई कोई पद दिया जाए तो पद देने वाला वो उसके रहन सहन का, बैठने का, रहने का, मकान भी देता है, खाने पाने का प्रबंध करता है। तो भगवान की ऐसी भूल थोड़ी है तो मनुष्य तो दे दे, उद्धार करने लगे उद्धार की सामग्री न दे, ये भूल नहीं है। सामग्री उसने दी है और फिर चलो तो फिर देते ही रहेंगे। असली भीतर जिज्ञासा होने से अच्छे संतों का संग हो जाता। वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, पता नहीं, फिर भी वो इधर उधर बड़े होते जाता। ऐसी बात भगवान का बड़ा विधान विचित्र है। तो अपने तो निशंक होकर, निश्चिंत होकर एक निर्णय करके परमात्मा की तरफ चल पड़ो। अपना निश्चय हमें तो एक ही करना है काम हो। तो एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, एक परमात्मा की प्राप्ति कर ले सब काम हो जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। इस वास्ते कृतकृत्यस्य भारत बताया था गीता ने, कृतकृत्यस्य भारत। सहयोग बुद्धवा बुद्धिमान से आत मन जानने के बाद में जान ली और कृतकृत्य और कृतकृत्य भी हो जाएगा, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा, प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा, तीनों हो जाएगी। तीन शक्तियां हैं, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है, श्रद्धा विश्वास कर मानना। तो करने की शक्ति हो तो कर्म योग है, जानने की शक्ति है वो ज्ञान योग है, और पाने के लिए जो लालसा होती है जिसमें जान स्वभाव मानना वो परमात्मा है। तो परमात्मा यो वाम जाना थी पुरुष हो तुम भगवान को सर हो गए तो वो सर्वित हो गया, परमात्मा को जान लिया, परमात्मा में सर्वित बना है, भगवान के शरण भगवान की तरफ चलने से सब चीजें आ जाती है। भागवत माया यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंति तस्कंद भुजो पशाखा, जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से उसका तना वो भी साकार बुजुर्ग छोटी साकार टहनिया, अगर टहनियों के पत्ते और फूल और फल सब के सब तृप्त हो जाते, और प्राणों को अंदर जल देने से सब शरीर में पुष्टि पहुंच जाती है। ऐसे सर्वारण मच्छते जा भगवान का पूजन भजन करने से त्रिलोकी की तृप्ति हो जाती है, सब काम बन जाता है। इस बात भागवत माया अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दी, कुछ भी कामना नहीं बोलो क्या करोगे, कुछ भी कामना तो भजन करो। दूसरे बोल सा हमारे तो सब कुछ चाहिए, लोक और परलोक और यार वार सभी चाहिए, तो सभी चाहिए तो भगवान का भजन करो। भगवान के भजन पर सब चीज नहीं मिलती, कोई कहीं नहीं मिलेगी। तीसरे पूछो हमारे हमारे तो मुक्ति चाहिए कल्याण चाहिए, कि भगवान का भजन करो। अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगे न यदि पुरुषम पर, भक्ति योग से भगवान का भजन करो सब के लिए ठीक है। कुछ भी कामना तो ही भजन करो, सब कामना तो ही भजन करो, अरे मुक्ति कामन के भजन करो, ये संजीवनी मूर्ति है सब काम से। सुग्रीव ने कहा कि महाराज सो ये भांत करे हूँ सेवक आई, जय विधि मिले जानकी आई सेवा करूंगा, जानकी मिले एक स्त्री से। भगवान ने कहा कि सखा सो जत्याग उबल मोरे, सब विधि घटव काज में तो सब विधि का लोकार पर लोकार दुनिया सब विधि भगवान दे सके, सुग्रीव जन क्या दे सके, जय विधि मिले वो सेवा करूंगा मैं, मिला दूंगा ये ठेका नहीं लिया। सब ही बात करी हूँ सेवकाई कैसी कि जय विधि मिले जानकी आई, तो भगवान खुश हो गए कि सगा सोच त्याग ऊपर तुम चिंता करो ही बताओ, क्यों अपने बल के अनुसार उसने सब कह दिया महाराज, तो भगवान खुश हो गए प्रसन्न हो गए। ये यथा तथा बात है, ये यथा बात सब विधि घटम काज में तोरे, तो भगवान की तरफ हो जाए तो सब काम ठीक हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण क्यों, उसी का अंश है, उसी से पूर्ति होगी, और से पूर्ति होगी नहीं।